ये उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे जब तक आसमान और जमीन कायम हैं, इल्ला ये कि तुम्हारे रब ही को कुछ और मंजूर हो। यकीनन तुम्हारा रब जो इरादा कर ले उस पर अच्छी तरह अमल करता है।